švenčiausiosios mergelės Marijos garbinimas ir užtarimo prašymas. Pirma, reikia garbinti švenčiausiąją mergelę Mariją ir prašyti ją užtarimo. Mes turime ypač garbinti švenčiausią mergelę Mariją ir šauktis jos užtarimo, nes A. Ji iškelta aukščiau už visus kūrinius, B. Ji malonių tarpininkė, C. Ji mūsų motina, D. Katalikų bažnyčia visada ją uoliai garbino ir šaukėsi jos užtarimo. Viename iš savo įstatymų bažnyčia pareiškusi, kad yra gera ir naudinga šauktis drauge su Kristumi viešpataujančių Dievo tarnų užtarimo ir gerbti jų relikvijas bei paveikslus, sako. Bet ypač sūnišką pamaldumą visi tikintieji turi reikšti švenčiausiai mergeliai Marijai. Kanonų teisės kodekse 1917 metų. Antra, švenčiausioji mergelė Marija iškelta aukščiau už visus kūrinius. Dievas, paskirdamas švenčiausioje mergelę Mariją savo sūnaus pasaulio atpirkėjo motiną, ją labiausiai išaukštino. Tobuliausiai angelai negali čia su ja nei iš tolo lygintis. Po švenčiausios trejybės ji pirmutinė. Todėl ir pagarba bei garbė po Dievo jai priklauso kuo didžiausia. Gražiai apie tai sako šventasis Bernardas. Dievą ir angelų viešpatį Mariją vadina savo sūnumi. Tardama jam Jeruzalės šventykloje, sūnau, kam mums taip padarei? Kas iš angelų tai išdrįstų? Jiems pakanka ir jie laiko labai dideliu dalyku, kad būdami dvasinis prigimties, iš malonės yra Dievo pasiuntiniai. Marija, žinodama esanti motina, pilna pasitikėjimo tąją didybę, kuriai jie su nuolankia pagarba tarnauja, vadina sūnumi ir Dievas nelaiko pažeminimu būti vadinama sūnumi, nes teikiasi juo tapti. Tad nebereikalo bažnyčia yra davusi švenčiausiai mergeliai Marijai visų kūrinių karalienės vardą. Nebereikalo pripažįsta ir reiškia jai daug didesnę pagarbą ir garbę, negu bet kokiems kitiems kūriniams. O kalbėdama apie jos garbinimą, vartoja visai kitokį žodį, negu kalbėdama apie šventųjų garbinimą. Trečia, švenčiausioji mergelė Marija yra malonių tarpininkė. Turime ne tik ypač garbinti švenčiausioją mergelę Mariją, bet ir ypatingų būdų šauktis jos užtarimu. Juk ji yra Dievo mums teikiamų malonių tarpininkė. Vadinasi, ji gali kuo daugiausiai mums padėti. Kad ir Dievas savo malonės mums teikia tarpininkaujant švenčiausiai mergeliai Marijai, tai nuolatinis katalikų bažnyčios mokslas. Pavyzdžiui, popiežius Pijus IX ją vadina viso pasaulio tarpininkė pas Kristų ir suderintoje su juo. Enciklika Ineffabilis Deus. Popiežius Leonas XIII sako, ji švenčiausiai mergelė Marija pakvietė į amžinąją pražūtį grimstantiems žmonėms išganytoje. Ji yra ta, iš kurios gimė Jėzus, vadinasi, yra tikroji jo motina ir todėl tarpininko verta bei jam miela tarpininkė. Taip, jog kaip pas aukščiausiai į tėvą niekas negali nueiti kitaip, kaip tik per sūnų, taip beveik niekas negali ateiti pas Kristų kitaip, kaip tik per motiną. Leono 13 enciklikos Fidentem Piumque ir Oktobri Mense. Todėl šventasis Bernardas tikinčiuosius ragina, stengiamės pas Kristų kilti per tąją, per kurią jis pas mus nužengė. Į jo malonę eiti per tąją, per kurią jis atėjo į mūsų menkybę. Per tave turime priėjimą prie sūnaus palaimintoji malonės radėja, gyvenimo gimdytoja, išganimo motina. Per tave mus priimtų, kuris per tave yra mums duotas. Kad per tave mus priimtų, kuris per tave yra mums duotas. Pamokslas viešpaties adventui. Ketvirta. Švenčiausioji mergelė Marija mūsų motina. Švenčiausioji mergelė Marija ne tik gali, bet ir nori teikti mums kuo daugiau pagalbos, nes ji yra mūsų motina. Ir galingiausias užtarėjas, be abejo, ne ką tai būtų mums naudingas, jeigu jis mūsų nemėgtų, ar neturėtų noro mums padėti. Taip jokių būdų nėra su švenčiausioje mergelė Marija, priešingai, jie ir myli mus kuo labiausiai ir nori mums teikti kuo daugiau pagalbos. Juk jie yra mūsų motina. To mus aiškiai moko katalikų bažnyčia. Pavyzdžiui, popiežius Leonas 13 sako, švenčiausioje mergelė, kaip yra Jėzaus Kristaus gimdytoje, taip ir visų krikščionių motina. Kadangi jie juos ant Kalvarijos kalno tarp didžiausio atpirkėjo skausmų pagimdė. Enciklika Leono 13 kvam pliūrijas. Popiežius Pijus 10 pareiškė, ar Kristaus motina Marija nėra drauge ir mūsų motina, juk kiekvienas žino, kad Jėzus, kuris yra įsikūnijęs žodis, yra taip pat žmonijos gelbėtojas. Kaip dievažmogis, jis gavo tą patį kūną, kaip visi kiti žmonės, o kaip žmonijos atpirkėjas gavo kitą dvasinį, kaip sakoma, mistinį kūną, kurį sudaro visuma tų, kurie tiki į Kristų. Amžina į Dievo sūnų mergelį Mariją pradėjo ne tik tam, kad jis taptų žmogumi, bet ir tam, kad jis iš jos gautąją prigimtimi būtų žmonių gelbėtojas. Taigi, tose pačiose nekalčiausiose motinos įščiose, Kristus paėmė savo medžiaginį kūną ir drauge prisijungė dvasinį kūną, susidedantį iš tų, kurie į jį tiki. Taip švenčiausioji mergelė Marija, nešiodama įščiose išganytoje, galima sakyti, nešiojo kartu visus tuos, kurių gyvenimas siejasi su išganytojo gyvenimu. Todėl visi, kurie tik jungiamės su Kristumi, esame išėję iš Marijos įščių, kaip kad kūnas drauge su galva. Todėl dvasinė ir mistinė prasme mes vadinamės Marijos vaikais, o ji yra visų mūsų motina. Leonas 13, enciklika Ad Iutricem Populi. O motinos vardas mums aiškiai sako, kad sako viena, kad švenčiausiai mergelė Marija karščiausiai mus myli, labiausiai mumis rūpinasi ir tikrai nori mums padėti. Antra, kad mes galime ir turime su didžiausiu pasitikėjimu į ją kreiptis visuose savo reikaluose. Neveltai šventasis Bernardas moko, jei kyla pagundų vėjai, jei grumoja sielvartų sukuriai, žvelk į žvaigždę, šaukis Marijos. Jei rūstybė gopšumas ar kūno viliojimai, tranko sielos valtį, žvelk į Mariją. Jei kalčių didumo nugazdintas, sąžinės dėl šlikštumo sugėdintas, teismo baisumo sukristas pradėsi grimsti į nusiminimo praroje, į nevilties bedugnę, galvok apie Mariją. Pavojuose, sunkumuose, abejonėse apie Mariją mąstyk, Marijo šaukis. Te nepranyksta jį nuo lūpų, te nepasitraukia iš širdies. Ir kad išsiprašytum jos užtarimo pagalbą, nesiliauk sekęs jos gyvenimo pavyzdžių. Jie sekdamas neiškrypsti iš kelio, ją prašydamas nebūni apviltas. Apie ją mąstydamas nesuklysti, jos palaikomas nepargriūni, jos sergimas neturi ko bijoti. Jos vedamas nepailsti, jos padedamas nuvyksti. Kokie teisingi šie šventojo žodžiai, ne kartą ir mes patys esame patyrę. Katalikų bažnyčia visada garbino švenčiausią mergelę Mariją ir šaukėsi jos užtarimo. Penkta. Ypatingų būdų garbinti švenčiausią mergelę Mariją ir šauktis jos užtarimo mus taip pat ragina katalikų bažnyčia. Nuo pat savo atsiradimo iki šių dienų ji rodo nepaprastą uolumą. Ji yra sukūrusi švenčiausios mergelės Marijos garbei daug gražių maldų ir giesmių, paskyrusi įvairių pamaldų, įvedusi nemažai švenčių. Katalikų religija tikrai yra švenčiausios mergelės Marijos garbinimo ir jo pagalbos šaukimosi religija. Jau evangelijose randame švenčiausios mergelės Marijos garbinimo ženklų. Štai arkangelas Gabrielius, sveikindamas ją, nuolankiai vadina malonės pilnaja. Šventoji Elžbieta, tardama, iš kur man tai, kad mano viešpaties motina ateina pas mane, reiškia didžiausią nusistebėjimą ir džiaugsmą. Viena moteriškė iš minios, girdėdama nepaprastą viešpaties Jėzaus mokslą, sušunka, palaimintos įščios, kurios tave nešiojo ir krūtys, kurias žindai. Pati švenčiausioji mergelė Marija savo giesmėje sako, štai nuo dabar, vadinasi nuo tos valandos, kai tapo Dievo sūnaus motina, visos kartos vadins mane palaiminto. Vos tik atsirado ir pradėjo veikti katalikų bažnyčia, to jau ėmė pildytis šie jo žodžiai, nes per katalikų bažnyčią ją garbino ir garbina visos kartos ir tautos. Knygų knygas prirašant nebūtų įmanoma apsakyti, net dalelės to, ką tam tikslui yra padarę bažnyčios tėvai popiežiai, visuotiniai susirinkimai, įvairios vienuolijos ir paprasti tikintieji. Ir kuo labiau plinta pasaulyje katalikų bažnyčia, tuo plačiau sklinda jame švenčiausios mergelės Marijos garbė. Taip pat ir evangelijose yra motiniškos švenčiausios mergelės Marijos širdies bei jos galingo užtarimo žymių. Štai Galilėjos kanoje vestuvės. Jaunavedžiai neturtingi. Jiems bematant pritrūksta būtino vaišiams dalyko vyno. Susirūpinę jie nežino, ką bedaryti. Deja, niekas nesisiūlo pagalbon, nors tarp svečių yra nemažai jų artimų giminaičių, draugų, gerų pažįstamų. Jie net nekreipia dėmesio į keblę jų padėtį, bet ją tuo jau pastebi ir motiniška savo širdimi atjaučia švenčiausioji mergelė Marija. Net trupučio nedelsdama jį tarė savo sūnui, jie nebeturi vyno ir išprašo iš jo pirmąjį stebuklą. O kiek nuo tos dienos žmonės per ją iš Dievo gavo įvairiausių malonių, įstengsime pažinti ir suprasti tik amžinybėje. Šešta išvados. Iš to, kas pasakyta apie švenčiausios mergelės Marijos garbinimą ir šaukimas į jos užtarimo, savaime kyla šios dvi išvados. A. Katalikų bažnyčioje esą švenčiausios mergelės Marijos garbinimas sustiprina tiesą, kad vien katalikų bažnyčia yra tikroji viešpaties Jėzaus bažnyčia. Juk švenčiausioji mergelė Marija yra pasakiusi jo savo giesmėje. Štai nuo dabar visos kartos vadins mane palaiminta. O kur pasaulyje, išskyrus katalikų bažnyčią, ji šitaip vadinama. Pagonys musulmonai žydai, deja, jos dar nepažįsta. Įvairūs protestantai nenori pripažinti. Tiesa, dar garbina ją stačiatikiai, bet tik tuo garbinimu, kurie jį pasiėmė pasitraukdami iš katalikų bažnyčios ir kuriame jie visiškai sustingo. Nieko gilesnio jie nepajėgė čia įžiūrėti, nieko naujesnio surasti. Pavyzdžiui, Rožančiaus kalbėjimas, švenčiausios mergelės Marijos širdies garbinimas, jos nekaltojo prasidėjimo tiesa, jiems su vis nežinomi dalykai. Tad jei ne katalikų bažnyčia, pranašiški švenčiausios mergelės Marijos žodžiai liktų iki galo neišsipildę. Mums matant, kaip katalikų bažnyčia juos visiškai išpildo, tuo labiau yra aišku, kad vien ji tai yra tikroji viešpaties Jėzaus įsteigtoji bažnyčia. B. Tie, kurie nuo širdžiai garbina švenčiausiąją mergelę Mariją ir uoliai šaukiasi jos užtarimo, negali pražūti. Tai dėl to, kad esančius tikrajame tikėjime švenčiausiąją mergelę Mariją nebejotinai motiniškai globos sunkiausiuose jų sielos gyvenimo valandose, ir išprašys jiems malonę laimingai perėti jiems žinybę. Neveltui bažnyčia yra patvirtinusi ir atlaidais apdovanojusi šią šventojo Bernardo sukurtą maldelę. Atsiminko maloningoji mergelė Marija, jog nuo amžių nėra girdėta, kad kas į tave kreipęsis, tavo pagalbos šaukėsis, tavo užtarimo prašęs būtų buvęs apleistas. Aš šito pasitikėjimo gaivinamas, pas tave mergelė motina bėgu, pas tave ateinu, prieš tave dėjuodamas nusidėjėlis stoviu, tad žodžio motina nepaniekink mano žodžių, bet maloniai jų klausyk ir išklausyk amen, mane amen. 300 dienų atlaidų.